أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة الزمر مكي سورة دي نازل شوه ده ورستو ده سور سبا او مخکر سور مومن ترتیب قرآنی کی نه دیرشم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کی نه پندوستم نمبر سورت ده دی سورت تا سور زمر ویلے کی دغسی دی سورت تا سور غرف ویلے کی رب دری سورت دما قبل سردار سور سواد کی رد شفاعت قہری وشو نو دی سورت کی پترقی د نتیجی سرا نفی د شرک فی العبادت ذکر کی زمرو دما قبل سردار دو سور سواد پاخر کی ویل شول ولا تعلمن نباہ بعد حین دا قرآن کریم صداقت بیان شو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی وما هو الا ذکر للعالمین دا قرآن کریم نصیحت دے غفار دخل کو درم روت دما قول سردار مخ کی صورت کی دلائل نقلیہ بیان شل نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دلائل عقلیہ فمسل توحید اللہ تعالیٰ بانے داود سورت دا نفی دا شرک فی العبادت دا اللہ تعالیٰ سرا عبادت کی سوک شریک نشت دے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم دی آیات کی تعریف دا قرآن کریم او صداقت دا قرآن کریم ذکر کی تنزیل الکتاب نازل اول دری کتاب من اللہ دی اللہ تعالی طرف نزی العزیزی چیزر اور ذات دی الحکیم حکمتن والدے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق دی آیات کی مقصد دا نزول دا قرآن کریم بیانی گی اجمالاً دا قرآن اللہ تعالی ولی را لے گلے دے نداغی مقصد دی آیات کی بیانی گی انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کرده مونږ تا ته کتاب بالحق د حق کار کول د فارا مخکې د بالحق معنی شوی دی یا بصدق پرشتیا دا بالحق کی دا با د مصاحبت او د ملابست د فارا ده نو بیا درې معنی دا وکي انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کرده مونږ تا ته کتاب بالحق جدا قرآن متلبس دے پہ حق باندے جدا مشتمل دے پہ حق باندے کہ حق گوری ندا پہ قرآن کریم کی موجود دے فعبد اللہ نو بندگی خاص کد اللہ تعالیٰ دا پارا مخلص اللہ الدین خالص کا ان کے دا اللہ تعالیٰ دا پارا دا بندگی علال اللہ الدین الخالص خبر شئی خاص دا اللہ تعالیٰ دا پارا بندگی دا خالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء دی آیت کے اللہ تعالی رد ذکر کی اول اخلاص تا عبادت دا اللہ تعالی رد پارا او بیا رد ذکر کی پا مشرکین فل عبادت باننے مشرکانو با عبادت کیاو دا غیر اللہ چاوتی بختنو قل داولی کوئی بی پا دی بانی زان اللہ تعالی تنزدی کوئی نزا عام بادشاہان و قیاسے کہو پا اللہ تعالیٰ باننے لگا سرنگی چی عام بادشاہان چی ریاغا وزیران تا محتاج دی نوی دغا سی اللہ تعالیٰ با اغیط چیزان نزدی کہو نزا وزیران پا وسیطا باننے واللزین اتخذو من دونی ہی او کسان چی او آغا کسان چی دیونی ولی دی سواد اللہ تعالیٰ نا اولیاء مددگاران دیدک پا عبارت کی تقدیر دی یقولون ما نعبدهم وایدا مشرکان چې مونږه بندگی نه کوو دا خپل معبودانو الا ليقربونا مگر دې رپاره چې نږدې کې مونږه الى الله الله تعالی تعذل فاپنی دیوالی سره مونږ د غیر الله عبادت زکه کوو چې مونږ الله تعالی ته نږدې کې دې زمانه کې ډیر خلک دا سری چې هغه جمهوریت کې ډیموکراسي کې برخه اخلي او بیا ځان ته علما هم وي پس وې دې باندې مونږه شریعت راولو او مونږ ځان نږدې کوو دې ته چې د الله تعالی دین راولو مشرکان چې شرک او غیم ته ډیر خنو میخواده به مونږ کې را شرک کوو نو دا مونږ په صحیح نیت باندې کوو مونږ په الله تعالی ته ځان نږدې کوو نو جمهوریت باندې کم نه شریعت راځي دا ټکه خو مشرکان هم وایي چې مونږ شرک کوو نو دا را دې لپاره کوو چې مونږ په الله تعالی ته ځان نږدې کوو ما نعبو یقولون ما نعبدهم وای دیو چې بندگی نه کوو مونږ دغه معبودانو الا ليقربونا الى الله مگر دې لپاره چې نږدې کې مونږ الله تعالی ته زلفا پر نږدې والی سره الله تعالی پرت کړي ان الله يحكم بينهم یقینا الله تعالی فیصله عملی فیصله کوي دې په من کې فيما هم فيه يختلفون پاس کی جری پای کی اختلاف کوي ان الله لا يهدي يقينا الله تعالی هدایت نه کوي ان الله لا يهدي يقينا الله تعالی توفیق د هدایت نه ور کوي من هوا هغه چاته کاذبون چې هغه ډیر دروغجن وي کفار او ډیر کوپر کون کوي لا يهدي الله تعالی توفیق د هدایت نه ور کوي نور دین مراد هغه زدی او عنادی کاتران ته الله تعالی توفیق د هدایت نه ور کوي لو اراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء دغه سیات محکم تیر شه زجر ذکر کړه الله تعالی عورت په مشرکین په عبادت باندې کچرته الله تعالی د ځان سره شریکان نیولې نو الله تعالی بستا سو خو خي تاغنو پرې خېبل کې الله تعالی په خپل طبيعت او په خپل خو خو نظام لاله نیولې ځان له شریکان نیولې ځان له اولاد نیولې لو اراد الله کچری غختل الله تعالی ایت تخذ ولدا چې جوړ کې الله تعالی ځان د پاره ولد او نائب لستفا خامخا غوړه کړی به هغه نائب مما یخلقو د هغه چانه چې پیدا کړي الله تعالی ما شاء او هغه چې خوښي الله بیا په خپل خوښي دا کار کړی استاد په خوښي ونه وکړي سبحانه پاک دی الله تعالی د ولدنا سبحانه پاک دی الله تعالی د شریکنا او هو الله الواحد القهار او الله تعالی یک یو ذات دی القهار زورور ذات دی د الله تعالی شریکان ته ضرورت نشته اوس دلائل عقلی ذکر کیږي په مسله توحید الله تعالی باندې دی توي دلیلی آفاقی خلق السماوات والارض فیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او ځمکه او الحق لاظهار الحق د پاره د احکار کول د حق یو کویر لیل عن النهار ران غړی الله تعالی شپې در په ورځ باندې و یکویر النهار علی اللیل و ران غړی ورځ در په شپې باندې د دې معنی دا شول چې الله تعالی د ورځ نه رڼا لري کی نشپه پیراشي دا اوس الله تعالی د شپې نه تیار لري کی نو رڼا پیراشي هغه پیراون غړی د پاسه هر یو شیوان چیر پاسه بل شراون غړی خوغه پاسه بیا ښکاری کنه اور ران غړی الله تعالی شپې لره په ورځ باندې نو د ورځ رڼا لري شي د پاس پیر خورشی پیر پاسه تیار نشپه شي و یو کویر النهار اور ان غړی الله تعالی ورځ لره علی اللیل پشپه باندې نشپې د پاسه په دغه خورشی رڼا په خورشی هغه پیراون غړل شي وسخر الشمس او استاد په خدمت کې لګولې د انور وسخر الشمس او د خپل حکم تابع کړه د انور والقمر سپوږمۍ کله ججری دا ټول چلیږي روان دی له اجل مسما تر دا نه ټیپو مقرری پوری مخکې دې تفصیل بار بار ویل شوی دی الله هو العزیز الغفار خبر شي خاص ته الله تعالی العزیز او درور ذات دی الغفار وخنه کوون کړي خلقکم من نفس واحده دا دویم دلیل عقلی انفسی دی تاسو خپل ځانونو ته وګورئ چې الله تعالی څنګه پیدا کړی دی نو بیا بیبیانو ته وګورئ نو بیا چار پایانو ته وګورئ دا الله تعالی څنګه پیدا کړی خلقکم من نفس واحده پیدا کړی تاسو د یو نفس نه آدم علیه السلام تی مراد دی ثم جعل منها زوجها او بیا پیدا کړی دی الله تعالی منها دغه یو نفس نه زوجها بیبی داغي من حدیث کې دا نفس ته زمير راځي دی خا جنس معنی باندې کوي ذکر د آدم علیه السلام بیبی دا غنه پیدا شوی جنس نه ربل کې دا غنه پس تی مراد ده او مخکې دغه تفصیل ویل شوی چې دا چپی بوختي نه زنانه پیدا ده وانزل لكم من الانعام وانزل لكم او پیدا کړی دی الله تعالی استاد پر من الانعام د چار پایانو نه سمانیه تاجواج نه ته جوړای اته قسمونه دی. دیکھی دا مخکې د انسان نه پاره ذکر شو خلقا او د چار پایانو پاره ذکر شوی دی انزل مفسرین دی کې یو نقطه ویلې ده انزل ذکر ذکر کیږي چې انزال چې دی انعام چې ژوندی پاتې کیږي نو هغه په بوټو سره پاتې کیږي او بوټی دا پیدا کیږي په اوبو سره او د اوبو لپاره زیات لفظ د انزال ذکر شوی دی قرآن کریم کې دی او جنه دا ذکر شوی دی. دا یو ډیره بهترین نقطه ده د چارپایانو د پیدایش دپاره الله تعالی ولی انزل ذکر کړی دی ځکه انعام چارپایان چې ژوندی پاتې کیږي نو په بوټو سره او بوټی پیدا کیږي په اوبو د باران سره زیات او اوبه د باران د بری نه راوریږي او د بری نه یو شی چې راوریږي د هغې لپاره لفظ د انزال ذکر کیږي دې وجنا دغې ته پکې اشاره ده سمانیت ازواج اته جوړی دي هغه اته جوړو د هغې تفصیل مخکې بیان شوی دی سورة الانعام کې یو سل دو سلویخ یو سل دری سلویخ او یو سل سلور سلویخ د ګډو نه دوه ګډه او ګډه د بیزو نه دوه بیزا او سیرلی بیا د اوښانو نه دوه اوښه او اوښه او د غواګانو نه دوه غواګانې او غوایان نو دا اته اقسام دی الله تعالی دغه پیدا کړي دي په چارپایانو کې سمانیت ازواج اته جوړی یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کړی الله تعالی تاسو په خېټو د میندو ستاسو کې خلق من بعد خلق یو پیدایش وروستو د بل پیدایش نه فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې ځان پوهې کوي په سبق باندې خلق من بعد خلق په دې کې اشاره ده و خلقکم اطوارا مخکې سورۃ المؤمنون کې راغی څوارلسم آیات کې راغی تفصیل بیان شوی دی هغه وګورئ پته ورته ولګي یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق اول یو پیدایش دی نو بیا بل پیدایش دی نو اول نطفه ده نو بیا علاقه ده یعنی وینه د وینې ټوکړه ده د هغې نه وروسته بیا مزغه ده ټوکړه د غوښې ده او بیا په هغې کې اړوکې پیدا شوي دي نو بیا اړوکې ته غوښه ورغوستولی شوې ده نو بیا په هغې کې سا اچولی شوی دی د سا د اچولو نه وروسته بیا ماشوم دی نو بیا ورته الله تعالی عمر ورکړي نو ځوانۍ ته ورسیږي نو ځوانۍ نه څوک چې مخکې مخکې وفات شي نو بعضې خلک داسې دي چې هغه منکم من یرد الی ارذل العمر هغې ته ورسیږي خلقا من بعد خلق دغې ته پکې اشاره ده یو پیدایش دی پس د بل پیدایش نه یعنی په اطوارو باندې په ادوارو باندې دا انسان پیدا شوی دی فی ظلمات ثلاث په هغه دریو تیارو کې انسان چې پیدا کیږي او دې تیاری کیږي نو په دریو تیارو کې کیږي یوه تیاره د مور د خېټې ده او دویمه تیاره بیا د رحیم ده او دریمه تیاره بیا د کړه چې د ماشوم د مور په خېټه کې نو د پاسر دین یو پرده راتاوي یو پریوانی نو دا درې تیارې شولې یو د خېټې شوله او دویم د رحیم شوله او دریمه تیاره بیا د پردې ده چې دغه ماشوم نه راتاوي د انسان نه راتاوي الله په دریو تیارو کې مې تاسو دند پیدا کړی فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې ذالکم الله ربکم دغ الله دغ صفتونه ولا الله تعالی رب ستاسو دی دا اوسه نتیجه شو دلایلو دغ صفتونه ولا الله تعالی رب ستاسو دی له الملک خاص دغ لپاره باد شهیدا لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه فانا تصرفون نو څنګه اورې د کېدل شي تاسو سره توحید نه څنګه اورې د کېدل شي تاسو د حق نه د حق نه بل طرف ته چرته دی تاسو ان تکفرو دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي ذکر د دوو فریقینو وروستو د دلایلو نه اول جمله کې زجر دی او په دویمه جمله کې بیا سوال او جواب دی ان تکفرو که تاسو کفر کوئ نو د دې په عبارت کې تقدیر دی فلا یضره کفرکم، اللہ تعالیٰ تستا سدا کفر ہس قسم نقصان نہ رسائی، کتا سو کافر کی گئی نہ شکری کوئی نستا سدا نہ شکری اللہ تعالیٰ تا ہس قسم تاوان نش رسوالے بولی لکہ فإن اللہ غنی عنکم، یقینا اللہ تعالیٰ بے حاجت رستا سنا، ولا یرضى لعباده الکفر، او نخو خی اللہ تعالیٰ دا خپل بندگان دا پار الکفر کفر کول یا نہ شکری کول، و ان تشکرو او کتا سو شکریہ ادا کوئی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون یرضى لکم، نخو خی اللہ تعالیٰ دا غستا سر پارا کتا سو دا اللہ دا نعمتون شکریہ ادا کوئی، نو دا شکریہ اللہ تعالیٰ تا دیر زیادت خو خدا دا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندگان دا دیر زیادت خو خی، ولا تزر واجر تو وزر اخرى، ولا تزر او نشی پر تا کول واجر تن یو پیٹی والا وزر اخرى، پیٹی دا گناہ دا بلچا، یو سڑے بخپل گناہ وڑی دا بلچا گناہ پیٹی اگر نشی وڑلے، ثم الى ربکم مرجعکم، اس دی کی ذکر کی گی تخویب دا قیامت ذکر کی گی، یار دا قیامت اللہ تعالی بیانے، ثم الى ربکم بیا بتاسو رخپل تا مرجعکم ورگردی دل استاسو پیونبیکم بما کنتم تعملون، نو خبر د بدر کی تاسو درا بما کنتم تعملون پا عملون من چی تاسو کوي، انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی پویره پا خبر باندې پسینو کړي، نو چا چې سره بد اعمال وکړل او که ښه اعمال وکړل الله تعالی ته ورګردي، الله تعالی به سره بیا دغه حساب کتاب کوي، و اذا مثل انسان ضر دعا ربه منیبا الی، زجر د مشرک ته، او دغه حالات د مشرکان مخ کی زیات بیان شوی دی، سور یونس درشتم آیت کی، سور بنی اسرائیل و اشتم آیت کی، سورۃ النحل سلور پندوستم نمبر آیت کی، سور عنکبوت شپک شپیتم آیت کی، او سور لقمان دو دیرشم آیت کی، دی آیت کی کم مسئلہ ذکر کی دا مخ کی بیان شوی دی، حاصل در مسئلہ دا دی آیت دا دی، مشرک ته جکلا تکلیف ورسیږي نو په حالت د تکلیف کې بیا الله تعالی ته چی غوي، او کله چې الله تعالی ته تکلیف لري کی نو بیا د الله تعالی سره شرک کوي، او قران کې دا مسله ډیره زیاته بیان شوی، مان تر سو آیتونه ویل، و اذا مثل انسان، کله چې ورسیږي هغه انسان ته، ال انسان نه مراد هغه مشرک انسان ته مراد دی، زرن کله چې ورسیږي دغه مشرک انسان ته زرن ته تکلیف، دعا رب و نرابری خپل رب لرا منیبن الی، اخلاص کون کی اللہ تعالیٰ تا منیبن الیہ، پہ اخلاص بن اللہ تعالیٰ تا چغی وحی، منیبن الیہ ورگردی دن کی اللہ تعالیٰ تا پہ اخلاص بننے، ثم اذا خوله نعمتا، بیا کل چور کی اللہ تعالیٰ غطا یو سمہربانی نعمت منہ رخبل طرفنا، نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبلو، نسیہ ما کان یدعو، نسیان و حیر کی دغا مشرک انسان، ما کان یدعو الیه، حقا چی دا رابلن کولا الیه اغیتا، رابلن کولا دا اللہ تلا الیه اغا تکلیف تا من قول مقیر اغینا، کل چی تی اللہ تلا تکلیف لری کی نو بیاتی اغا تکلیف مهر شی و بیاتی اللہ تلا مهر شی من قول مقیر دینا، و جعل اللہ اندادا و جور کردی دی جوڑ کرے دے دغا انسان دی مشرک دی اللہ تعالیٰ پر انداز نشریکان، ابو حیان رحمت اللہ علیہ دیر بہترین مانا دے دے کی کرے دے، او مخ کی آغا تستما کرے وان دا تفسیر جا دا تفسیر تبری پا حوالا مانی مخ کی مناغ ترجمہ وزل تیرہ شوی دے، اندادا من الرجال یتویعونہم پی المعصیتی، دغا مشرک چرے کلتی اللہ تعالیٰ تکلیف لری کی نو بیادا اللہ تعالیٰ سارا شریکان جوڑائی، نو دیده کل انداد نمورد چشه ده تفسیر بحر المحیط لکلی دی اندادن من الرجال یطیعونهم پی المعصویتی، دغا دیموکراسان او دی دغا تا چلار شی دی پارلمان تا چلار شی دغا دا اللہ تعالی سر شرکی دی اللہ تعالی پنا فرمانه کی بیا قوانین جوڑی، نو اندادن من الرجال یطیعونهم پی المعصویتی دغا تی مورد دی لیوزل عن سبیله، دیر پارا چی گمراہ کی نور خلق در عن سبیله دلاری در اللہ تعالی نا، لیوزل کی دا مانا متعدی مراد دا، لیوزل الناس عن سبیله اصل سرے، دیر پارا چی گمراہ کی خلق در دلاری در اللہ تعالی نا، قرر ثوائی فیغمبرا تمتع بی کپری کاما زیو اخلطا پر اخبر کبر سر قلیلا لگ زمانا، دنیا مزید دا دیر لگی دی، انک من اصحاب النار یقینن تید اور والونا واستمزیو کا خلیکن بیاو پا قیامت کی جہنم توزی امن ہو قانتنا نا اللہ علی ساجدن و قائمن یخذر الاخرہ اس اللہ تعالیٰ جی کرکی دا حال دا فریق ثانی جی کرکی پا طریقی را تقابل سرا یو خدا مخ کی ڈل دا یو دا ڈل دا دے آیات کی دری صفات دا مومنان مسلمانان ذکر شوی دی اللہ تعالیٰ وی آیات دا دوانا برابر کی دلی شی سمانا دا نا دا دوانا برابر نش کی دلی امن ہو قانتن نو آیا حقا سوک چاگا توعات کا ان کے لئے آنا اللہ علی قانتن تابیداری کا ان کے لئے آنا اللہ علی پوختون دشبکی ساجدن سجدہ کا ان کے لئے قائمن ولال دے یحضر الاخرہ او یرکی دے آخرتنا ویرجو رحمت ربی او امید ساتی دے مہربانی دے خبر رب یو سرے دے شپیرہ پاسی دلے دے دے اللہ تعالی عبادت کی دعا گانی کی ولال دے او دغسی پسجدہ بانی دے او د قیامت نریږي او د الله تعالی د رحمت د الله تعالی د رحمتونو امید کوي یحذر الاخره ويرجو رحمت ربه خبر باندې پوي شو لینا یحذر الاخره کی اشاره ده الايمان بین الخوف يرجو رحمت ربه په دې کی اشاره ده رجاتن الايمان بین الخوف والرجا د الله نه جرم کوي او د وسد الله تعالی نه تم ساتیر جنت چې جنت ته ودلار شم نو قول دعا پیغمبره هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تدیج نمخ کی پر عبارت کی لگ تقدیر دے یو صلی دے چاگا دشپی ولال دے یا سجدہ کون کے لئے دا آخرت نیری گی ویرجو رحمت ربی و دا اللہ تعالی دا رحمت امید ساتی نو کمن لیسا ہوا کذالکا کمن لیسا ہوا کذالکا دا انسان پشان دہا چا بن کی دلے شی چاگا دا سینے اگا دا سینے دے یعنی غٹو لشپا اگدا دے اغه د اخرت نم نه یری اغه د الله تعالی د رحمتونو امید هم نه ساتي کمن هو لیس کذالک دا کیدل شي په شان دا چا باندې چا د سینې نه نه دا چرته هم نشي برابرې دله د الله په دین کې نشي برابرې دله او د جمهوریانو په دین کې اغه دونه برابر دی بیا قلور توای پیغمبر هل یستوی الذین یعلمون نو هاي برابر دی کسان چې علم لري او الذین لا یعلمون او هغه کسان چې علم نه لري یعلمون چی پویگی او آغا کسان چی غنه پویگی نو دا دا فرق شو پسی پت دا علم کی او پسی پت دا عدم علم کی نو چی سوک پویگی آغا پویگی چی سوک نپویگی آغا نپویگی دوانا برابر دی که ندی برابر نو دا اللہ پا قانون کی دوانا برابر ندی او دا جمہوریت پا قانون کی دوانا برابر دی گور دا جمہوریت کو پر دی دی باندې عقیده وساتئ خدا کوپر دی په دې کې شک شوبه مه کوئ چې دا اسلام دی څه شی دی د قرآن کریم د سوونو آیاتونو تضاد دی په جمهوریت کې الله تعالی وایي چې عالم او جاهل برابر نه دي نارینه او زنانه برابر نه دي مسلمان او کافر نه دي برابر فاسق او فاجر او موحد دا نه دي برابر او په جمهوریت کې ټول یو شی دی نو جمهوریت کوپر نه رہے نو څه شی دی قل هل يستوي الذين ادرى فار مفعول به دا هدف شوی دا لري علمون دا فار مفسرین لیکری دی پری کی اشاره دا تعمیم ته کی اشاره دا یعنی یو سړی دی کاغد الله تعالی په دین باندې پویږي یو سړی دی ک عام د دنیا په کارونو باندې پویږي نو هغه غوره دی دا غنه چا په نه پویږي کو پارس باندې پویږي خو پویا چې دی دا خشه دی د جاهل انسان نه پویا انسان په سر چند غوره دی کاغه د دنیوي اعتبار سره ولې نه دی یو سړی په دنیوي اعتبار باندې یو کار باندې پویږي بل نه پویږي فی بیا ته هم هغه یو غرد چې هغه پویږي په غیبان قل هل یسوی الذین یعلمون تو تو آی برابر دی هغه کسان چې هغه علم لري پویا لري ولذین لا یعلمون او کسان چې هغه پویا نه لري انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبل هغه خالص او عقل والا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه مخ کی آیت کی اچت شان ذکر شو د ایمان والو دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی پرائز د مومنان مسلمانانو سلور پرائز دی آیت کے بیان شوی دان چی پویا کویا یو تقوا دویم احسان او درم حجرت او سلورم صبر کول نو مخ کی آیت کی د ایمان والو عظمت شان بیان شو نو دی آیت کی د ایمان والو ذمواریانی ذکر کی گی د ایمان والو سلور ذمواریانی دی آیت کی ذکر شوی دی دا خلاصه شو له ترجمه قلو قلوا يا پیغمبر يا عبادي الذين دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی وینا کئ نو دا دا اللہ تعالی طرف نہ کئ دیوان خو پوی گئی کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرسل دے مرسل اللہ تعالی در علی گن کے نو نبی علیہ السلام چی خبر کئ نو دا دا اللہ تعالی خبر کئ قل پیغمبر وایا چی اللہ تعالی وئی قل وایا پیغمبر چی اللہ تعالی وئی دا ٹکے وب گخا مخا وای خا کدستا سونا وای نو بیا خود سی وای چی قل تو پیغمبر یا عباد الذین یا زما بندگانو او تاسو ته خبر او کله چې بندگان د نبی علیہ السلام نه دي بلکې نبی علیہ السلام د الله تعالی طرف نه خبره کوي نو چې دا ټکه وای دار سره مخلص شي قولوا قولوا پیغمبر چې الله تعالی وی یا عبادی الذین آمنو ای دا ما بندگانو او کسانو چې ایمان هم راوړل اتقوا ربکم یرو کې خپل ربنه چې مؤمنان یې نو اولنې ذمہاری ساسو ژوندۍ سره د الله تعالی نه بیا راکوي زان کې وتقو پرېزګاری پیدا کوي دا اولنې ذمہاری شوله دویم ذمہاری للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا للذین د فردا کسانو احسنو چاغي اخلاص کړی دی خیسته اعمال کړی دی فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتون دا غیر پر خیسته حالت دی چا چې په دنیا کې نیک اعمال کړی دی دا غیر پر خیسته حالت دی مفسرین دو معنی کړی دی یو دا چې دا فی هذه الدنیا دا متعلق دی احسنو سره نو خیسته اعمال کړی دی په دې دنیا کې نو حسنتون دا غیر پر خیسته حالت دی په قیامت کې چې جنت دی جنت دی هغه وارض الله واسع وارض الله واسع ذکر الله تعالی فراخ ده دا دریم عمل ذکر کیږي د مؤمنانو دریم عمل دا دی چې کله یو مؤمن مسلمان دا نیک عمل نشی کولای ایمان خپل نشی کار کولای په خپل ملکی نو غدی وکي هجرت دا الله تعالی لپاره د هجرت وکي په هجرت کې ډیر فائدې دي نو دی آیات کی ترغیب بیانی کی هجرت ته وارض الله واسع زمکه الله تعالی فراخ ده نو کله چې هجرت یو سړی کوي تکالیف پای کړي زیات راځي نو سلورم عمل د مؤمن مسلمان او سلورم ذمہاری بیا صبر ده انما یوفى الصابرون یقینا پر بور کله شی صبرنا کو تاجر هم ثواب دغه بغیر حساب به حساب مفسرین لیکلی دي وای د هر شی لپاره الله تعالی یو تقدیر مقرر کړی ده نیک اعمال دي داغی اجر دے داغی ثواب دے خو صرف پا اعمالو کی یو شے دے چی آغا صبر دے داغی صبر اللہ تعالی بدلور کی خلی کندا بے حساب را دی سا حساب کتاب نشترے انما یوفا صابرونا یقیناً پورا بور کی دلے شی صبرنا کتا اجرہم ثواب دا عملون داغی اجرہم یعنی اجر اعمالہم ثواب اعمالہم داغی دا اعمالو ثواب بطور کی دلے شی بغیر حساب بے حساب داغی حساب کتاب بے نشترے قل انی امرت ان اعبد الله پدی سلور آیاتونو کی دلائل وحیه به ذکر کی دلائل وحیه باندې خویږي کنه یعنی دا نبی علیہ السلام چې خبره کین نو دا د سوی چې ماته دا وحی شوی ده ماته الله تعالی د سویل دی دا دلائل وحیه دي قل توایا قل وای پیغمبر انی امرت یقین حکم کړی شوی ده ماته ان اعبد الله چې زبندگی خاص کوم د الله تعالی لپاره مخلص له الدین خالص کون کی دا غرفه را ده بندګی دا اول دلیل وحی شو نو ولنه خبره دا شوله دویم دلیل وحی او امرته حکم کله شوه ده ما تا نه کون اول المسلمین چې زری يم اول لومبه د مسلمانانو نه مسلمان چته ویل کیږي غړی خودون کی الله تعالی ته په هر امت کی اولنه مسلمان هغه د الله تعالی پیغمبري هغه غړی خود دی الله تعالی دین ته قل دا دریم دلیل وحی قل توای پیغمبر انی اخاف یقینا یری گمدا ان عصیت ربی کذنا فرمانیو کوم خپل رب نو یری گمرا سنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دا اور دیلوینه کزا دا الله را توحید پریک دما نو دا س مستحبات پری خودل ندی بلکی دا سبب در پر دا غلوی عذاب تلورم دلیل وحی قل الله اعبد توای پیغمبر الله اعبد خاص الله تعالی بندگی کوم دا دا الله مفعول به دی دا اعبدو دا پارا تاس خو بیر دی کنه سو دی که مفعول دا مخکی کی فاعل باندې نحو کی بیر دی خپل زین دی داغی قل وای پیغمبر الله اعبدو دا الله تعالی بندگی کوم دا مخلصا له دینی مخلصا خالص کون که ام لهو خاص دا الله تعالی لپاره دینی د خپل بندگی د خپل بندگی اخلاص بکې صرف د الله تعالی لپاره دا سی ونه کی چنیو بندگی د الله کې او نیمه د غیر الله کې فا فعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه رب دایات نما قبل سردار مخ کی لار د موحد ذکر شولا دا موحد لاری کم دی نو سلور بیانات وشل سلور آیاتون کی نو دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی لار د مشرک لار د موحد سر د اللہ تعالی عبادت کول دی نو لار د مشرک سر د غیر اللہ عبادت کول دی فاعبدوا ما شئتم نو بندگی کوئی تاسو دا طول تفسیرون لکلی دی فاعبدوا ما شئتم الامر للزجر والتهديد کم تفسیر چی گور ان پائی کی ورطا دا مختر دی الامر للزجر والتهديد دا مانا نا دا چی اللہ تعالی ہر چا تا اختیار ور کرد دی چی سکوئی نو کوئی نو کچا شرکو کنو بیا با قیامت کی دا غی انسانو چی اللہ تارا تا ویلی چی دا غیر اللہ عبادت کوا نا الامر للزجر والتهديد فاعبدوا بندگی کوئی ما شئتم دا چاچی خوخ چستاسو من دونی دا اللہ تعالی نا علاوہ مشرک خوسیم لگیا دے اکثر دا سیوشی کلی یو ما شم تا سڑے خبر رکی اگر نمانی نو خلقو توی تای کوا ویزو بر سر پوی شما نو تای کوا آغا مانا دا اگر زجر و تحدید دے اللہ تعالی ویزو بر سر پوی شما فاعبدوا ما شئتم بندگی کوئی دا چاچی وغاڑی تاسو من دونی سیوا دا اللہ تعالی نا قلو توی پیغمبر ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یقیناً پورا تاوانیان دیا کسان چی تاوان کیا چولی دی اخبال دانون و اہلیهم اخبال بال بچ یوم القیامة پا ورد قیامت باندی دی دکی تاس فمانو دسی کویا چی زان تاوان کیا چولی دی او بال بچ تاوان کیا چولی دی یوم القیامة چی دا تاوان بے اخکارشی پا ورد قیامت باندی دا قیامت کی پا دی قیامت کی زان پا تاوان کن دی چولی دا تاوان کی خدا را روان دی دنیا نا خو یوم القیامه نه مانه در چی په قیامت کې وردی و دا دغه ښکار شي تاوان مې ښکار شي په دنیا کې که مشرک دی که کافر دی که هر څوک دی که یهودی دی که عیسائی دی هغه ځان ته تاوانی نه وایي کنه چې زه تاواني یم هر یو سړی وایي زه نیک یم او هر یو سړی وایي زه د دین دپاره منډې وهم نو یوم القیامه تی د قیامت په ورځ به را تاوان را ښکاره شي دا مانه ده تفسیر بیضاوي معنی کړې ده ډېره بهترینه اغوی حینا یدخلون النار بدل الجنت تاوان بے پا وقت کی راہ کارا چی کل چی دا دا جنت پدے بانی جہنم تروان چی یدخلون النار حینا یدخلون النار بدل الجنت نو خود تاوان راہ کارا شو نو پا قیامت کی راہ کارا شو و دنیا کی خدا تاوانی روان و روان و روان خود کل چی جہنم تروان چی نو تاوان بے پا وقت کی بے راہ کارا چی او یواز خپل ځانم نری تاوانی کړي بلکې وا اهلیه مخپل اهل او عیالم تاوان کې چولې دي نو پخپلم گمراه دي خپل بچیم د گمراهی پلار باندې روان کړي دي پخپلم گمراه دي خپل خدیم د گمراهی پلار باندې روانه کړي ده نو اشاره شولې دي ته مفسرین لري دي د اهلیهم یواز بال بچنه دي بلکې مراد درینه تابعداران او مراد درینه کشران دي نو خپل ماموران د جهنم کاندې ته ورځول دا اوټونو انتخابات ته چې ولاړ دی د خپل لاندې خلک چیرې چې چور انتخابات ورکړي دي هغې هم توانیان کړل او هغه هم تباه برباد کړل اهلیهم نه مراد څوک دي اهل عیال او لاندې تابعداران اتباع تی مراد دي هغه چې هر څوک دي استاد ګمراهی شاګردان دغې ګمراهی امیر ګمراه دی نو د هغې ماموران هم ګمراهی خاون ګمراه دی بچی د هغې هم ګمراهی پلار ګمراه دی نو بچی هم ګمراه دي نو الله تعالی وی دیدہ تاوان و قیامت کې رخ کړی شي قول او توای پیغمبر ان الخاسرین الذين يقنن تاوانین دی کسان چې تاوان کې چور دي خپل دانو نو اهلیهم او خپل تابعداران کاغه بال بچ دی او کاغه تابعداران دي کار سوک دی یوم القیامت چې تاوان به ښکار شي په ورځ قیامت باندې الا ذالک هو الخسران المبین الا خبر شه ذالک هو الخسران المبین دا تاوان دی ښکارا دا تاوان دی ښکارا د قیامت کې سره جهنم تلار شي دا تاوان دی ډیر لوی ذالک کی اشارہ دی خسران القیامت تا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل اس اللہ تعالی ذکر کیا د خسران تفصیل نو دا آیات چیرے تفسیر او تفصیل دے رپار دما قبل الا ذالک هو خسران المبین غس شی دے لهم من فوقهم ظلل دا تفسیر شو لهم دا جہنمیان دا پر من فوقهم دا پاس طرف دا دیونا ظلل من النار سوری وی دا ورنا ومن تحته مولان در دیونه و زللن سوری د ورنه د دې سمانه ده زللن مراد مفسرین لیکل دي تبقید اورتي مراد دي د سوره تی مراد نه لیکل ونی سوره په دنیا کې زلل مراد څه شری طبقه د اور تی مراد ده او لنډه معنا کړی د تفسیر المراغی هغه چولی کې ډیره پیدا ورته درکې اسنه چې بیا بل طرف تم ځین لاړ شي چې جهنميان نه لاندې مسوره ده د پاسم پم سوره ده چې سوره شو خو سوره خدای رامي کړي نو په جانم کې سوره کوم طرف نه راغې نہ تو استماویل چې زلل نہ مراد طبقات د جهنم تی مراد دی لاندیم تمقدا طبقات جهنم د لاندیم تی اور را روان دی را پاسم په اور را روان دی دغه معنا تفسیر المراغی وای څه سره وړي حکومت خو والمراد من ذلک ان النار محیط بهم من کل جانب حاصل خلاصره دی آیات دا رچی ان النار وای المراد من ذلک ان النار محیطه بهم من کل جانب اور با دیو د هر طرف نه راګیر کړي د پاسه په مور دی نو لاندې ته مور دی د سیمانه د چا اخره جهنمی به د سی چی لګي خپې په اور کې نور بر پاسه اوچتی نه نه د سنشتره ان النار محیطه بهم من کل جانب د هر طرف نه دی اور راګیر کړي بس دا لنډه معنا د تفسیر المراقد ذکر کړي ده لهم در جهنمیان د پارامین فوق ان پاسه نه وزلل من النار او سوري د اور نه یعنی لاندې به هم د دینه طبقات د اوري و من تحتهم او لاندې به هم د دیو د فار د جهنم اوري یعنی د هر طرف نه ذالک ذالک کی اشاره د غنار ته ذالک د غور یو خوف الله به عباده یرقی الله تعالی په د غور سره عباده خپل بندگانو ته یا عبادی فتقون نو ای زما بندگانو زمانه وې ریګی په د غور سره د دی اخرت د اور چره الله تعالی په خلق له ير ورکی یا عبادی فتقون الله تعالی مونږ د ټول مؤمنان مسلمانان د خپل ور نه بچکا دغه جهنم مور ده یا عبادی فتقون والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها و یعبدوها و انابوا الی الله دی آیات کی مخ کی حال د فریقین الله تعالی ذکر ک او تخفیف ذکر شو وسه د غیفه مقابله کی الله تعالی ذکر کی حال د موحدین او بشارت ذکر کیږي غیتا خلاصہ دی آیاتونو دار چی په دی آیاتونو کی پدې ولسم او تلسم آیات کې شپږ صفات الله تعالی ذکر کوي د موحدینو او غیته بشارت الله تعالی ذکر کوي دا خلاصه ده نو دا چې زده کوي شپږ خبرې په آیات کې ذکر کوي په دوه آیاتونو کې نو بس سبق ته آسان شو پويږي به په ولذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې غډړه کوي د عبادت د طاغوت نه طاغوت د دې تفصیل مخکې ویل شوی ده هر معبود من دون الله او تاسو شیخ الاسلام ابن تیمیہ او ابن قیم رحمت الله علیه په حواله مې ارتویلو طاغوت په هر قوم کې چې مشر یو د الله تعالی د قانون نه علاوه په بل قانون باندې پیسې لیکي وسغی ته طاغوت ویل کیږي سورۃ البقره کې تفصیل ویل شوی او ډیر شی اقوال مې ارتویلو تقریبا اتنه اقوال لري کینو په سرین چې طاغوت څه توي مخکې لري تفصیل ویل شوی والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې غډړه کوي د هر طاغوت نه ای عبدوها چې بندگی وکړي داغي یعنی داغي له بندگی کول نه ځان ساتي وانابو الی الله او ورګرځي الله تعالی ته په اخلاص سره لهم البشرا نو خاص داغي لپاره خوشحالي ده فبشر عباد نو زیر ورکا زما دا بندگانو ته بشرا یعنی هغه د دې لپاره خوشحالي ده بسکه کی مفسرین لیکلي دي دې لپاره خوشحالي ده په ژوند د دنیا کې نردیو دو پارا خوشحالی دا پا وقت دا زن کدن کی نردیو دو پارا خوشحالی دا پا وقت دا باس بعد الموت کی نردیو دو پارا خوشحالی دا پا میدان محشر کی او ردیو دو پارا خوشحالی دا پولیسیرات بندی دا طولی بکی داخل لی دا موحد انسان دا پارا پا دنیا کی هم خوشحالی دا پا زن کدن کی ملائک برازی زیر با تورکر جنتا پا کلچر قبرون نرا پاسی بیا با تزیر ورکی پا میدان محشر کی با متا اتمنان ورکی پا پولیسیرات بانی با تم اتمنان ورکی پا دی طول زیر نکی فبشر عباد نذير ورکا زما دغه بندگانو ته الذين يستمعون القول وزدا دریم صفت بیانیږي الذين يستمعون المخ کی چریدا صفات قلبی ذکر شوله نو وزدا صفات د جواره ذکر کی مخ کی درې صفات ذکر شوله نو اغا د زل صفات دی وزدا درې صفات ذکر کیږي د جواره او الذين يستمعون القول دا هغه کسان دي چې غوږ دی القول وینا ته دا القول نو مراد مفسرین لیکلی قران او سنت تی مراد دی د صحیح مؤمن مسلمان صفت سره قران او حدیث ته وغوګ دی او سلورم صفته فیتبعون احسنه نو تابعداری به کوي د ډیر خیسته داغي یعنی معنی دا شول چې کله د الله تعالی دین واری پاغي باندې او بیا عمل کوي د علم نورستو بیا د علم نورستو بیا سپه کار دی بیا درجه د عمل کول ده نو یتبعون احسنه عمل کیدا په خیسته د غی باندې احسنه لفظ ذکر شوی دی نو دا ټول قران کریم چیرې د احسن دی او بعض علماء لیکلی دی احسنه په قران کې بعضی دغه ذکر شوی دی عظمت ذکر شوی دی او یو رخصت ذکر شوی دی کامل مؤمن مسلمان هغه دی چې هغه پورا عظمت باندې عمل وکي دا قمانا ذکر کړی دا تفسیر موردی ہے یتبعون احسنه سمانا دا فیاخذون بالعزم دون الرخص دون الرخص دا تفسیر موردی دا قمانا کړی دا نو اخلی دیو پا یتبعون احسنه تابیداری کوي دیو دا غا احسن یعنی پا عظمت بانی عمل کوي پا رخصت بانی نکی در کامل مؤمن مسلمان صفت دی اگر کفا عظمی اگر کفا رخصت بانی عمل کول دا هم جائز دی مخ کتاب استماویلیو مثلا پا مسئلہ دا اکراہ کی چا با نکرا حکم لیشی نو پاگی کی رخصت داده چی کلمه دا کپر وی با جب بانده و قلبه مطمئن نو مل ایمان خلیکن عظیمت داده چی کلمه دا کپر ونو یو شهید دی کی صبر رو کی نو اغدیر زیاد سر اغا عظیمت ده و پاگی کی مرتواقع بیلی و عمار دا یاسر رضی اللہ عنہ او سمیر رضی اللہ تعالی عنہ اغی عملو که پا عظیمت بانی اغی شهیدان کل دوانه او عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دغه رخصت باندې عمل کړه او ناغبت شو نو دیده کی اتبعون احسنه یعنی فیاخذون بالعزم دون الرخص دا معنا کړی تفسیر موردی اولائک الذین هداهم الله دا کسان دی هدایت کړی دی الله تعالی دی تا اولائک هم اولو الالباب اولائک دا کسان هم اولو الالباب دی دا خالص و عقل و ولدی خالص عقل لدی خلق لري یعنی پاک عقل افمن حق علیه کلمۃ العذاب نو آیا غڅوک چې پاغي باندې ثابت شوی د فیصله د عذاب شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب دې دو آیتونو کې مقابله د فریقین ذکر کوي په عذاب کې یو تشریع عذاب ذکر کیږي او بل ته ذکر کیږي دا بشارت یو تخویف او د بشارت ذکر کیږي افمن حق علیه کلمۃ العذاب نو آیا غڅوک چې فیصله شوی د پاغي باندې د عذاب اف انت تنقذ من فی النار نو آیت بچ کولی شي هغه چا لره چې هغه په اور کې من پی نار په اور کې دی او سړی باندې د اور فیصله شوی ده نو سی بچ کولی شي سمانه ده دې دې په عبارت کې تقدیر دی ښه امن حقت علیه ومن حقت علیه کلمۃ العذاب افمن حق علیه کلمۃ العذاب نو آیا هغه څوک چې په هغه باندې فیصله د عذاب شوی ده کمن لیس کذالک نو آیدا کیدریش بشان دا چا باندې پاغي باندې جهنم پیسره نه شي پاغي باندې عذاب پیسره نه شي آیدا دونه برابر کیدلی شي نه نه دونه برابر نشي کیدله اف انت تنقذ انه آیت بچ کولای شي من په نار او سوق چاغه په اور کړي نه نه نشي بچ کولای لکن الذين تقوا لكنا کسان چې یره کوي وس الله تعالی ذکر کوي بشاره تغدوی مډری تا چې هغه د جهنم نه بچ دی لیکن الذين تقوا لكنا کسان چې غیره کړي خپل رب نه لهم غرب غربون دا غیره پر بالا خانی دي دا غیره پر بنگلی دي من تحتها پاسه دا من فوقها پاسه دا غنه غرب مبنیه نوري بالا خانی دي جوړ کړل شوی مبنیه پخی پخی دي تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دي دا غنه ولی وعد الله وعده کړی دی الله تعالی وعده لا یخلف الله الميعاد او خلاف نه کې الله تعالی د خپل وعدینه د دې کې تاسو یو نقطه زده کړئ هغه دا ده مبنیه لفظ ذکر شوی دی ورستو پرې غرب پسې لهم غرب من فوقها غرب او مبنیه ویل کیږي په عربی کې چې مضبوطی پخی د دنیا حساب کتاب داره د دنیا قانون داره چې څومره بنگلی زیاتیږي یو چت د بل بیا بل بیا بل نو لس چته گزاره کوي بیا شل چته څومره چې پورته دی نو هغه به کار کوي هغه څه کوي به کار کوي امکان شته چې خراب شي خلیکینا د جنت بنگلی دا سری چې هغه څومره چتونه زیاتیږي بنگلی زیاتیږي نو الله تعالی مبنی هغه به پخی پخی د آخرت قانون دا شو جنت چې بنگلی څومره چتیږي سل چته لا 200 چته نو د 200 چتونه به سلور 100 چته چې هغه به خمس بوتي دا غینه مبنی پخی دی مضبوطی دی او په دنیا کې چې د یو چت نه زیاتیږي نو دویم چت چې دا غینه لګ بیکاره کیږي الله سم چت بیا دا غینه لګ بیکاره کیږي او نو الله تعالی و چې د جنت چتونه داسې نه دي د جنت بنگلی چې راغو پخی نو غرفون د دې کې لفظ د غرف راغلی دی حدیث د بخاری د مسلم کې راغی دغه ویل شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې تفسیر کړی دی چې د غرف څه شی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا جنتیان با اہل غرب تا دا زان نوچت دا سوینی لکه سرنگی چی چمکدار ستوری دی وینی یو لاندی جنتیان دی نو آخو با لاندی بنگلو کری کنا یو چلی دا پاس غرف والا دی یعنی چا غوچت بنگلی دی نو دا لاندی جنتیان چی دا مرتبی لکه ټول خو به جنت کری تا ستمخ که ما ویلی قرآن خوب دی دا پوری پوش ولی کنا چی پا جنت کی مراتب دی خلکو بما کنتم تعملون مانا می تپار دی که دا وکلا چی با جنت کی پا جنت کی مراتب دا پا عمل بانی ملاوی گی نو پا جنت کی خطول دی بیا با مرتدسی میل چی بادشاہ تا یو سوک نزدی دی سوک لری دی سوک بیا پا قالینون دی سوک بیا پا کرچوکو کی ناستی سوک بیا بادشاہ سر خواه تا چره پا دل کی ناستی دا خو مرتبی پرخشتا دی کنیشتا دا لان دی جنتیان چی سوک دی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیل پا حدیث پا صحیح حدیث تا بخاری و دا مسلم کی راغلی دی و دا لان دی جنتیان با دی اهل الغرب تا داسی گوری لکه با دنیا کی و چمکدار ستوری دی و برا پاسمان کی لی و خلکو تا گوری دا دیو دا بنگلی با دوم را غٹی غٹی او دا بنگلی با دوم را اوچتی اوچتی نو دا پرخشته دی پا درجاتو کی نو اللہ تعالی پرکو تا اشار که او دا نبی علیہ السلام دا دا نبی علیہ السلام دا صحابه اکرام تا پوسو که وی اید اللہ تعالی پیغمبرات دا غا منازل برا چایی آی دا با دا نبی علیہ السلامی که نداود چایی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی نا وی دا غا مراتب با دا هر حقا چایی وی زمانی قسمی پا غزات بانی چی زمان روح دا غا پا قبضه کرے وی دا غا غرب برا حقا چارا پاری چاگی ایمان را وڑی پا اللہ تعالی بانی او تصدیق کردی دا نبی علیہ السلام دا غرب با دا غا چایی اللہ تعالی دی زمان گستاسو نصیب کی یو لاند جنتیان دی دا اهل غرب باغه د سینی لکه په اسمان کې چې مونږ ستوري یو هغه پړقیږي دا ودسی خدا رچاره پاره دی چې صحیح ایمان لرلې دی او د انبیای علیه السلام تصدیق کړی دی هغه تابعداري کړی دی لکن الذين تقوا لكنا کسان چې غیر کوي ربهم د خپل ربنا لهم غرب د غیر فر بالا خانی من فوقها پاس د غینه با غرب نور بالا خانی مبنیه پخی پخی مضبوطی وای تجری من تحت الانهار وبای ګبلان د غینه ولی وعد الله وعد کرد الله تعالی وعد لا يخلف الله الميعاد خلاف نہ کہ اللہ تعالی دخل لوزنا الم ترى ان الله انزل من السماء ماء دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالی بن سبق آسان دے کم چسانی ترجمے توقد ان شاء اللہ نور مشکلات پر کی نہیں الم ترى فمانا دا الم تعلم سر دے رؤیت نمراد رؤیت علمی دی الم ترایت نگوری ان الله یقینا الله تعالی انزل من السماء ماء راوری د بر طرفنا امان او بد باران فسلکه ینابیع نو چلی الله تعالی د غوبو در ینابیع د چینو په صورت کې فل ارض فزمک کې چلی الله تعالی د غوبو ینابیع چینی فل ارض فزمک کې نو ګوری الله تعالی باران اوری ووری ووری هغه جمع کې او جمع کی اللہ تعالیٰ د سپ صورت کے جمع کی د چینو په صورت کے هغه جمع شي او بیا د ضرورت په اندازه باندې د غرونو نه هغه اوبه راوځي واوره وشي په غرونو باندې بیا د ضرورت په مطابق باندې هغه چینی راوځي د غرونو نه ثم یخرج به زرعا بیا راوباسي الله تعالیٰ په دغه اوبو باندې زرعا فصل مختلفا الوانو چې مختلف رنګونه داغي ثم یهیجو نو بیا دغه وچ شي فتراه مصفرا تعین یغی لرزیړ ثم يجعله حطاما نبي اوگر دی غل رمات رمات بیا غدل دل کی ختم شي نو دغه د انسان د دنیا زندگی هم دغه سیده باران وشي شینکی راوټو کیږي نو دغه نو ورستو بیا غوت شي بیا زیړ شي دغه نو بیا ورستو مات رمات شي ختم شي نو خره کوی ترې شله کړل بوسه شوی دی او فصل ختم شوی دی بس واخه شوی دی واخه ختم شي.